لگی وقفت ای چی ولی ناٹو تختی د ذلت پتار تاڑلی ناٹو تختی د دی گران هیواد ها وا خوب دنا دا علت سدی چی نا ولی ناٹو تختی علت سدی چی نا ولی ناٹو تختی لگی وقفت ای چی ولی ناٹو تختی د ذلت پتار تاڑلی ناٹو تختی د دی گران هیواد وادها وا خوب دنا دا علت سدی چینا ولی ناٹو تختی علت سدی چینا ولی ناٹو تختی ای دسر سلیم وا کڑو غمی وا کڑے ستاسی پیغلن ز ولی ناٹو تختی د سرک د غاڑی مینا آفرین شا لغازی وردی غخت لی ناٹو تختی لغازی وردی غخت لی ناٹو تختی لگی و پختی چی ولی ناٹو تختی د ذلت پتار تاڑ لی ناٹو تختی د دی گران هیواد ها وا خوب دنا دا علت سدی چینا ولی ناٹو تختی علت سدی چینا ولی ناٹو تختی لگی و پختی چی ولی ناٹو تختی د ذلت پتار تاڑ لی ناٹو تختی د دی گران هیواد ها وا خوب دنا دا علت سدی چینا ولی ناٹو تختی علت سدی چینا ولی ناٹو تختی غلامانی باکی استر کی واز خلا دی دا بدر لواسی تلی ناٹو تختی دی فیرون تایی تالی بیار واسی لکڑ فکر مل خدای واحلی ناٹو تختی فکر مل خدای واحلی ناٹو تختی لگی و پخت چی ولی ناٹو تختی د ذلت پتار تاڑلی ناٹو تختی د دی گران هیواد ها وا خوب دنا دا علت سدی چینا ولی ناٹو تختی علت سدی چینا ولی ناٹو تختی لگی و پختی چی ولی ناٹو تختی د ذلت پتار تاڑلی ناٹو تختی د دی گران هیواد ها وا خوب دنا دا علت سدی چینا ولی ناٹو تختی علت سدی چینا ولی ناٹو تختی.